أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci jotay bi ñu genn bi awnillahi wa minnatihi kon gisoon nañu ñu ngi yemon ginaaw bi yonent bi alayhi salatu wassalam berele wote bi ginaaw wa anzir ashiratak al aqrabin ak fasda bima tu'mar wa aridanil mushrikin a reaction mu dajale won wa quraysh wo len ci diine ji bayti xam nek ki nga xamne mo jëk wax wax ju ñaaw ne ko tabban laka ali sa'ir al yawm ali hadha jama'atana ginaaw gi gison nañ ne jabaram tamit du um jamil di arwa bint harbin alayhi min allah ma yastahiquha momitam non la defon ne won yonent bi alayhi salatu wassalam dako ngagn kon dina ñew jëflante ko ak mom waye ci jotaay bi wessu tamit surtout liñu ginnono gis gison nañ ne nat yoyu di dal nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam doon jankontel bi muy wote lolou yonnati alayhi musallatu wassalam yiko jitu won lolou lañ doon jankontel comme ni nga xamne non lañu ko gisse won ci aya yi nga xamne gison nañ len ci jotaay bi ñu genn nga xamne lolou moy sunnatullah ala al-ard moy sunnay borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf nga xamne bokku na comme nga xamne gaay nga xamne ñoy giina vulnerable ñu yor pouvoir bi tout temps ñom ñoy fa ñom ñoy ñi nga xamne ñoy taxaw en face lolou wote yu bes yoyu nga xamne mom la yonnati alayhi musallatu wassalam di wote jeme ci borom bi ñuy moy ñi alquran di woro di tuddé waqal al-mala'u al-mala'u moy ñoo ñi nga xamné ñoo yor pouvoir bi yor économie bi yor ñepp té tamit seen façon jaamu tiaxani ñi jaamu ñom lay apporter lepp seen lepp ci la nek ñoñu ku ñew rek dañuy japp né seen intérêt ngay waja mabal légui nak gisone nañu yonnati bi alayhi salatu wassalam kon ginnaw abu lahabin ak ginnaw arwa bint harbin li ummu jamil lanatullahi alayhima gisone nañu abu jahl ibn hisham momit li nga xamne mom la don tek yonnati bi alayhi salatu wassalam gisone nañu bimu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ya ma'shara quraysh atatrukuna muhammadan يعفر وجهه بين ظهرانيكم قالوا نعم قال والله لا اطأن عنقه ان شاء لا اطأن عنقه ان عاد الى فعلي او الى سمعه او كما قال في الحديث من ينوا معصر وين مولون قريش ndax da ngeen di bayyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy nek ko xamantene ni day ñew di sujjoot fi ci kaaba gi jël jëwum bi depp ko ci kaaba gi ci suñu kanam fi ni di ci suuf di sujjoot ñu ne ko waaw mu ne kon nak wat na ci yalla ke ne bes bu ko defate na nga xaar bam defati ko na jël sama tank bi dal di koy joggi ci ndodam li mom alayhi salatu wassalam hadith bobu gison nañ ne imam al bayhaqi solo nako waye imam ahmad ibn hanbal tamit solo nako ak imam al bukhari ak imam muslim ibn al hajjaj ci yeneeni version yo xamantene ni yu ci ñew ba suñu borom subhanahu wa ta'ala yaronti bi alayhi salatu wassalam ne law fa'ala la akhadhathu al mala'ikatu ayanan bu defon limu wax de yi malaake yi alayhi musallatu wassalam dinañ ko japp udwan udwan ci benen riwaya moy dinañ ko japp daggaate ko ñepp diko gis cieur par cieur membre par membre ginaaw lolu nak yonent bi alayhi salatu wassalam ashqiya quraish min zu'amaiha continuer ci ni nga xamne mom lañ ko doon metti ci ñu ko doon tek ak lor yi comme ni nga xamantene ni mom la imam ahmad ibn hanbal dal di solo mun hadathana wahb ibn jarir qala hadathana shu'ba an abi ishaq an amr ibn maymun an abdullah رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد فإنه كان يصلي ورهت من قريش جلوس وصلى جزور قريب منه أو قريب منه فقالوا من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره فيلقيه على ظهره فقال عقبة بن أبي معيط أنا فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره إلى آخر الحديث كون امام احمد بن حنبل من حدثنا وهب بن جرير دي سرينم وهب بن جرير قال من حدثنا شعبه دي شعبه ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث مجله عن ابي اسحاق مجله تي ابي اسحاق دي ابو اسحاق السبيعي نكون بروم خم خم بو مك بو نيون كوفه تي تابعي موم ابو اسحاق السبيعي رحمه الله عن عمرو بن ميمون مجلتي عمرو بن ميمون ابو اسحاق بي في 3ème كلاس بي لا بوكو تي نمو تودو تي تابعين دابري لي امام الحافظ ابن حجر ميمو دافي كلاس ماي تي تقريب رحمه الله عن عمرو بن ميمون مجلتي عمرو بن ميمون am abdullah mu jele ci abdullah bu ne abdullah nak abdullah xam nga abdullah rek la wax sahaba yi dañu bari ñu tuddo abdullah duñu siiw rek ñu bari lañu mais dañ koy xamé ci riwaat yi ak ban dekk la comme li imam as-suyuti rahimahullah wax nako ci alfiyam bu de ne sham la dañu wax abdullah ci cyallale bi ñiko solo di ñoo xamné sham lañ dekk wala egypte koku dañuy xamne abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhuma waye budene dañu ne comme madina ak ñooñu dañuy xamne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu imam abdullah ibn abbas tamit dañ koy mais buñ ne abdullah joyal ko surtout wa kufa buñ waxe kufa lolu abdullah ibn mas'ud nga xamne mo leen ginnono reuy dara ja fouf ginnon leena mag tamit mom lañ ci djublu te ñi riwaya bi wa kufa la isaak numu tuddu abu ishaq as-sami'i kufa la dekon ñi ni riwaya bi ak ñi ci tebu ñom kufa lañ newon abdullah lolu dañuy xamne abdullah ibn mas'ud la te sax tere borom xam xam hadith buñu joyale ne abdullah rek kiñ ci djublu moy ibn ummi abd radhiyallahu ta'ala anhu li abdullah ibn mas'ud mune mom ma ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam da'a ala quraysh ghayra yawmin wahid kon abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu mune masuma gis yonent bi alayhi salatu wa salam ñaan ci kaw quraysh lulul ben bes moy ñaan len lu bon ñaanal yalla ngir yalla alak len lulul ben bes munafa innahu kana yusalli warahtun min quraysh julus muné mom yonent bi alayhi salatu wa salam da don julli ben bes ci kaaba gi am ben mbolo ci kilifa quraysh yi yefer yu bon yi ñu ngi togon ci wedd gi wasala jazurin qariban min fek am sebirit nga xamne moy li nga xamne day nek ci mbakku geleem bu ñu rendi sala moy lool nga xamne day genn bu doom bu geleem bi jur doom lool di gennale ci lool loolu doom ak salte yi nek ci bir bi ci mbakku gi yeb nekkon ci wedd gi faqalu ñom ñune katchor yiñ don man ya'khudhu hadha as-sala fa yulqihu ala dhahri ana kan moy jël sebirit me le nga xamne ci gelem gi la joge lu salté le le bu ko defé mu sanni ko comme que mu ngi né seugna di julli sujoon na ngeen ñew soti koko kan moy def lool way fa qala uqbat ibn abi mu'ayth ana ci benen riwaya bi mu ne fan ba'sa ashqal qawmi mu ne ki nga xamne mo gina texé di ci ñafa togon mune man makoy def muy uqba ibn abi mu'ayth alayhi min allah al'ainul mutataliya ila yawm alqiyamah kon uqba ibn abi mu'ayth ne man ashqal qawmi moy ki ci gina torokh ginte kutus fa akhadahu mudem jeli lolou fa alqahu ala dhahri fek fi yonnati bi alayhi salatu wasalam sujud mu djel ko soti ko ci soti ko ko non Sayna Abdullah ibn Mas'ud mom neena ma nga fa newon ci wet gi mais amna ci yeneen riwaya mo ne man manuma ci dara ndax yeferi tan yoyu waxon na la ne numu tuddu yalla yeferi dañoo am ay soldats yo xamne taxaw nañu pare ngir faga dal damma ci kep ko xamne dafa joxon buñu japp ne lu ñaawlu jëm ko ci seen yalla yi motax bi yonnati bi alayhi salatu wassalam wote ne dañ ma yonni ci yeen tabban laka lako abu lahab ñeuk wax tostare ñel na la soxna jabaram ne ko muzamman abayna wa dinahu qalayna wa amruhu asayna muzamman abayna ki nga xamne dañ ko ngagn mom lañu bañ nanguñu ko wadina wuta dine masayna mom lañu ma yow qalayna dañ ko bañ wa amru ndigelum asayna ñoo lank duñ ci def dara ñoko moy abu jahlin gis nañ mom limu ron def newon dina joggi ci ndod bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bu fi sudotete ba pare romb ko ben jour muy julli mu koy gëdd nan ko ndax téréw mu nan ko ndax téréw mala won nga julli fi ba yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy gëdd suñu borom wacce li nga xamne mo jéxal continuer ta jéxal sar bi ñëk wacce ci alquran muy ay ñëk wacce muy iqra mu wacce kalla innal insana la yatgha araahu istaghna inna ila rabbika arruja araayta alladhi yanha 'abdan idha salla araayta in kana 'ala alhuda aw amara bittaqwa araayta in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah فليدعوا ناديا سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب nga xamne bim waxe lol ci la suñu borom dal di wacc ay yoy deug ne deug deug nit ki day ku beew la muy abu jahlin ak tamit kep ku melni won andra a ustaghna boko gise mu commencer am dara rek amna mbolo am alal am fi rek commencer di feuteru ta xamul ne inna ila rabbika arruja ci sa borom la delu way ba nek ñepp fa lañuy delu monako ara ayta alladhi yanha 'abdan idha salla ndax mu ñew ne yonnati maalihi sallallahu alayhi wasallam ay lutax nga fi ñul di téré ko xamantene ni aw amara bi taqwa ko xamne mom limu def julli ak diglé ci ragal yalla mu ne ko do ko fi def ba pare nan ko xana xamone qad alimat quraish anni akthara anni aktharu aktharuha nadiyan quraish yeb xamnañ ne ma upp ay mbolo borom bi ne fal yad'u nadiyahu nawo mbolom yoyu bu len wowe sanad'u watnaane dinañu wo azzabaniya muy malaakaay bugoli nga gis ne kon yaronte bi alayhi salatu wassalam ñom non lañ ci newewon ukhba ibn abi mu'ayth fek yaronte bi kon alayhi salatu wassalam di julli mu soti ko seberit mom sayyidna abdullah ibn mas'ud am ci ben riwaya mu ne man ndax bobu mom surtout mom nga xamne ci bind dafa tuti won dal di nekkon ku sew ta ta yoyu quraish ku yeungu nga am doole lepp ni ñu ragalon ñoñu duggu ñoon ci diine kon nak mu ne bi nga xamantene ci lañ ko soti lolu neena فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمه فاخذته عن ظهره نونو لا يونت بي عليه الصلاه والسلام مجو سجود نونو لي نكو سوتي كي سالتي موغي كي خا موغي كي ديغ غيناو مو كونتينو سجود ييكتي وول بوبي با نيغا خامني نون لا السيده فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها نيو بيمو كو ديغي جوغي كيرغام keur bayam du keur yonnati bi alayhi salatu wasalam ñew dal di koy dindi ba pare mom nak buñ ko dindé amna ci yenen riwaya dafa ñew dako dindi ba pare utsi yéfer yi togon fofu di len saga di len ngagne di len wax lu nek ñom faale wuñu ko sax la'anahumullahu jami'an legi muné yenen faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé né as-sayyidatu fatima radiyallahu anha dindi nako yenen tibbi alayhi salatu wassalam né allahumma alayka bi hadha al-mala min quraish allahumma alayka bi utbah ibn rabi'a allahumma alayka bi shaybah ibn rabi'a bi shaybah ibn rabi'a allahumma alayka bi abi jahl ibn hisham اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية ابن خلف لولو من الشعب الشاك شعب مويكي nga xamne moy شعبة بن الحجاج مويكي nga xamne mo siki sak ci kan la way dinañ xam kan la kon yenen tibbi alayhi salatu wasalam biñu ko dindile salte yoyu ñuko soti ci ginnawam mu jog ñan borom bi ne allahumma bur yalla mang lay alayka bi hada al mala'im min quraish yalna nga japp moy yalna sax mer yalna nga mbugal mboro mi ci wa quraish allahumma bur yalla alayka bi uqb ba pare mu cité len moy am ba pare nak legui nak moy cité di dugg ci detail yi par kenn kenn allahumma bur yalla alayka mangi ñaan sax mbugal tar ak lepp lu lo len manaf mbugal yalna nek ci kaw bi utbah ibn rabi'a yalna nga japp utbah ibn rabi'a moy ku ndeuk ki motaxit badar la de comme niko ki di wax sayna abdullah ibn mas'ud après allahumma munawat bur yalla alayka bi shaybah ibn rabi'a yalna nga japp tamit shayba di frère uqba di frère utba ibn rabi'a shayba utba ibn rabi'a ñom ñaar allahumma bur yalla alayka moy yalna sak japp ak sap japp mu tar nek bi abi jahl ibn hisham ci abu jahl ibn hisham mom gis nañ katchorte gi mu defon ak li ak yenen allahumma munawat bur yalla ma ngi lay ñaan alayka bi uqba ibn abi mu'ayth mi nga xamne mo jeulit yu salte yi dal di koy soti allahumma bur yalla alayka bi ubay ibn khalaf aw umayyah ibn khalaf waye yalla yalna nga japp ubay ibn khalaf wala umayyah ibn khalaf waye comme li imam ibn kathir rahimahullah wax ne was-sawab umayyah ibn khalaf fa innahu alladhi qutila yawm badr légi ki mu né hadith bi balaño def takhrij bi mu né mom qala abdullah bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu né fa laqad ra'aytuhum qutilu yawm badr jami'an watna ci yalla ne gisna len ñom ñep ñu ray len kéro besu badar ñom ñep fofu nak lañuy xamé né ki ñu waxon du ndiumte gi moy siki sakka bi nga xamne mom la shambatu ibn al-hajjaj rahimahullah def du ubay waye umayyala moy ki nga xamne mom bilal ibn rabah radiyallahu anhu gisone nañ biñuy def biographie sayyidina bilal moy ki nga xamne do ko don tek ci naaju diko dur djel xeer yu mak tek ko ci deun bi ba pare nan ko ni rek hatta takfura bi muhammadin fek weddi wo muhammad sallallahu alayhi wasallam wa tu'minu billati wal uzza tatamin nga gem lat ak uzza fek defo lolou mom ni rek lay deme kon ci lañuy xamene kon mom umayya la ndax lan lañ xam lan mo tax ñu xamne umayya la du freram bi ubay ndax mom lañu ray yawma badrin wa akhuhu imam ibn kathir balegi rahimahullah mun wa akhuhu ubay inma qutila yawma uhud kama sayati bayanu kanta freram bobu di ubay mom tam bokon ci katcha mom mu am sikisaka ndax ubay la wala umayya donu lon ubay ndax mom uhud lañ ko ray légi nak amna ci yenn riwaya ñom biñu soté lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam dañ doon ré istadhaku hatta ja'ala ba'dhum yamilu ala ba'dhin moy dañu doon ré contane di jaayu nak ku nekk di tap sa morom contane di ré ci mashhad ci li nga xamne mom lañu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mbalit mu salté mi boutit yu bon yi ak severit bu bon miñ ko soti état bi mu nekké daño contane di doranté ay loxo di taccu di ré ñom kuffar quraishi mais ñom ñepp la suñu borom alak yawma badrin balégi bokku na ci nga xamné mom la yenenet bi alayhi salatu wassalam don daj ci ngir diiné ji ag fi mu ag tay ak fi mu wara ag ba ila yawmil qiyamah ñu xamne kon yoonu l'islam nek julit du lo xamne lu simple la rawati na bu re da nga nek ko xamne yow yalla da la may ci dara xam xam nga war ko tas te fi nga nek ay aadat ak ay taqalid jahiliya nefa moy ay pass pass ak tamit ay us e coutume ay coutume ay mbax ay tradition yu baxul nga war ko dindi na la leer ne mbir yi bul yaakaane day yombe non ndax wa quraish waxon na la ci début bi kené non bi gina mag buy taxaw kanamu yonenti yep alayhi musallatu wassalam ak kout nek ci sen tank moy affaireu li la fi mam aaday li lañ fi fekkon des générations nak nga bëgg waxé né tay dañ ko fay wara jëlé motax yonenti bi alayhi salatu wassalam lu né daj nako امام البخاري رحمه الله تعالى من حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال سألت ابن العاص أي عبد الله ابن عمرو بن العاص فقلت أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم من موم امام البخاري رحمه الله من جلنا سي سيرنم بوب عياش ابن الوليد عياش ابن الوليد من نتالي نانيو الوليد ابن مسلم موم مو جله سي امام الاوزاعي بروم غير بوبو امام الاوزاعي تندكون بلاد الشام nekkon contemporain ñom imam as-sawri ak imam malik ibn anas ak ñu melni ñom رحمه الله على الجميع عن يحيى بن ابي كثير مجله تي يحيى ابن ابي كثير يحيى بن ابي كثير جله تي محمد بن ابراهيم التيمي مجله تي محمد بن ابراهيم التيمي رحمه الله موم من حدثني نتلنا ما عروه بن الزبير دي عروه دي دومي الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما mune mom saaltu ibn al-aas moy abdullah ibn amr ibn al-aas dama laj abdullah ibn al-aas di abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anhu ma fa qultu maneko akhbirni netalinam enetalima est ce que man dama netali bi ashadd shay'in sana'ahu al-mushrikun bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam est ce man nga ma netali li gina tar lu yeferu makkay dal li tek yonnati bi alayhi salatu wassalam est ce man nga ma netali lan moy metti gu gina tar natou gina tar bo wa makka massa tek yonnati bi alayhi salatu wassalam muy question direct mune mom sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu mune بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبه من بين بيس يونتي عليه الصلاه والسلام دون جولي في الحجر موي في كعبه غي في نيك نون مقام الحجر بودي حجر اسماعيل موي فوفو ملني ارك نون بو خوله في ايماجي غا خامنا في كعبه غي لا بوكون مي نياك فينانسمان وا قريش مو تاخون ني ген بوله وون كو تي وون من بيغا خامتني في لي جولي إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط بيمي جولي نون عقبة ابن أبي معيط دال دي نييو جيغيسيكو عليه لعنة الله موم لا نجي سانك موي كي جيلون سبيريت مي دال ديكوي سوت يوننتي بي عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا بيغا خامتاني ني نك كي لا djegge ba djegge yonentou bi alayhi salatu wasalam bi julli mu djel yereem dal di koy xoj def ko ci bat bi dal di ko ci xoj xoj ko xoj gu metti metti amna ci yenn riwaya mun hatta takadu anfasuhu an takhruj ban touté kon danaka yonentou bi alayhi salatu wasalam jaare ci faatu papa legui munefa aqbala abu bakr radiyallahu anhu sayna abu bakr daldi bim gise lol daldi ñew fekk ko fim nek hatta akhadha bi mankibayhi mu japp ñaari mbag uqba ibn abi mu'ayth rek sanniko wa dafa'ahu 'anil nabi sanniko jele ko ci yonnati mi alayhi salatu wassalam fekk mu ngi don julli mu xoj ko ba xoj ko xoj xoj ba affaire bi serré bu baakha ba sayna abu bakr nga xamne masola nangu weñ bo xamne day sonal yonnati bi alayhi salatu wassalam djegge ko bimu gise lol mu fek fa uqba ibn abi mu'ayth alayhi min allah ma yastahiqu djel ko rek japp ko ci mbagi saniko fele wa qala munne mom sayna abu bakrin ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeen di ray nit ko xamantene ni crime bimu def li ngeen jappé na moy crime ba ngeen nar ko ray moy rabbi allah yalla moy sama borom rabbi sama borom allah moy yalla waqad te deug deug jaakum dikkel na le bil bayinati ci yu leer nañ yu firndel ne mom mi yalla ko yoni min rabbikum tukke ci sen borom ndax da ngeen di ray nit ko xamne lol rek kay crime mom mais bari na legi dulit nit ñi ray lu bari sen crime moy li ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah lan mo tax ñu jël fi afghan yi fele les talibans mais rabbi allah moy lan moy man sharia lay doxal ko ne da ngay doxal sharia ak ko meune fete ci adina bi jaay def coalition bombarder le jël leuf légi sharia nek peste bo xamné ci seeni beut kenn ñamé tu ko tuddu sax nga gis nafiq yu bon yi nan il faut modérer la religion kan luñuy modérer ouais il faut revoir certaines sentences là parce que là mais ñooñu boudé koy wax lolu ko xam la ba paré gëm mir mi non mu ko waxé xamné yalla mo ni li mom mu né li yalla wax dédé nañ ko sétat koku yéfer le même boudé mu ngi djullé ko wora ka dem makka la lolu borom xam xam yépp ci d'accord moy képp ko xamanténé ni da nga wéddi al ma'lumu fi d-dīn bi d-darūra lolu nak à condition waji xam ko boudé né moy yi nga xamné dañ né na xam ci diiné ji mais naturellement dañ koy xam lolu day changer selon jamono yi tamit moy né nit ki fek suñu jamono yi bari la yu borom xam xam yi rahmatullah alayhi don wax ni lolu dañ ko xam ci diiné ji naturellement ku ko wéddi da ngay nekk yéfer ci sasé instant bi manu ñoo wax lolu ñew rek teub wax lolu mais même da ngay gis né ñom liñ doon wax ak man li ma na ra wax tat lolou la yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhim di sol di saxal ben la moy ne ñom li taxone ñu doon wax lolou moy nit ñi dañoo xamone lolou moy mbir la mu evident won legi nak evident watul legi kon ko evident watul moy bala ñu ne nit ki weddi lolou yéfer la il faut affaire bi tamit mom mu xam ko ñu wan ko preuve yi wan ko alquran wan ko hadith mu leer yalla li la wax tane mais malgré tout ça c'est barbare walla way non lolou mom de toute façon loi nations unies be ko gën kon da nga bëgg wax yalla mom limu teural jaamam yi nga xamné nanguruñ ko liñ def mo gën ku def lool ni jullin nga ñu wan lay preuve yi mu leer nga wédé ko non koku yéfer ta tamit jullit bëpp jullit bo xamné mom dafa gëreum ndax ñu né djulit dekkou sangam ay djulit lañu ñoo fop mais laïcité lañuy doxal lo tekki wul nañu ay yéfer lañu mais bu déné ga yoy ñom dañoo moy képp nak ko xamné ci dekk bobu nga bok xam li sharia yi wax li yalla teural mu leer ci yow mais nga né xamna loolu xamna démocratie mais démocratie ci bopam mo gën sen sharia bi ngeen di wax même bu dé dem na makk témer yoon jox ay milliards serigne bi gina mag ci tous les temps la wax kokou yéfer la té ñepp ci d'accord amul ko wax le contraire voilà moy né il faut waji pour ñu dëkk sangam ñom moy ngeen gëreum mbir mi japp né ñun way li mu nekk dal li ñu nekk muy laïcité bi wala yenen yi nga xamné doxalinu taxout yi ñu fi tek nga xamné ño xalaat wala ay nit xalaat tal ñu dox ñu mo gën sharia bi ta man xamna sharia bi limi wax lepp mais bi yo ko gën ta moko privé wa yow ban sharia yefi barbar yo yefi 7e siècle yo moy la kokou day nek yéfer ci sas kon xex yu bari yi ngay dégg ci époque yépp nak duma wuñu kuñu duma entre yéfer ak djulit xex amul budé né lulul né likoy indi li ci bu joge ci yéfer yi surtout bu dé ñom ñoo yor militairement loolul na waji na rabbi allah na nga fagné ak wax la rek nga fagné yenenti bi alayhi salatu wasallam bu doon lu mu wax rek la top rabbi allah comme li ñeppuy wax comme ñun wolof yi mom bay mbir mi c'est simple sa way gëmal li nga gëm nga tok sa kër waw bo wacce julli say julli bo kiwe def say wër bu dé tarikh nga yor bude gëmo yoy nga xamno def waye bayi len ku nek def limu ki te nit ñi bu ci sa yoon nek lool bu lool nga fogné bu doon lool la dinañ tok tay fi di wax bu doon diiné ci jarimu dara comme li yonentou bi alayhi salatu salam wax né yalla yoni wul ben yonent loolul da ko defal hawariyun wa ashab ño xamné dañuy xar sen tanku tuba ak ay andando won diko jappalé diko dimbali mom yonent bob legi ñooñu yor di doxal mission yonent bob alayhi salatu wasalam legi bu doone gaay ñoom ñoom ñepp dañoo defoon ni ñun niñ ko jappé ku nekk na tok sa coin gëm li nga gëm def le yi nga ki même bo ne julli tisbar manoko julli fi ngay liggéey ta ko saat bayal ba wacc nga julli yépp tok calme adina bi l'islam bi c'est simple lolu nafiq deug wala ku xamul dara moy wax lolu yu bari ciow lu bari li yeb moy ne duma yu metti coalition yi ngay gisse sonal yi ñi sonal ñen ñi dara waralu ko luddul rabbi allah bu kaddu rek bu don kaddu rek mu yobbu ndax bu don lool la gisoon na ñom mbok sayyidatu khadija bi radhiyallahu anha waraqat ibn nawfal radhiyallahu anhu mom gëmon na ne rabbi allah mais est ce que wa quraish dañ ko duma duma wuñu ko mais gison nañu zaid ibn amr ibn nufailin radiyallahu anhu mais mom bamu ñëwé di wax wa quraish di len dugg ci seen li ñi lek ne len baaxul nan len wallahi kenn nekul ci diine ibrahim alayhi salatu wasalam kudul man mais bam len sonalé luñ ko def dañ ko éliminer ndax mbir mi xamnañ ne du ay wax rek c'est pareil ñun buñu fogné alcorane gi nga xamné ñun japp nañ né ñun buñuy wax ñu nan l'islam africain c'est nafiq la ki wax yoy wala ko xamul dara nan lañuy wax islam africain moy lan islam africain da masul exister islam arabique da masul am islam indonésien amul islam saoudien amul islam jordanien brésilien ça n'existe pas l'islam l'islam la amul couleur amul askan amul ben daraja juma am ak guma ñak lu way di am ci ragal yalla la koy amé moy yow nak nga mëna taxawé nana l'islam africain yoy amul soit waji nafiq la wala perroquet la baba gala bo xamné day répéter limi dégg ñen ñi diko wax ta xamul dara moy né yoyu ay comme ni ñi def wala ñun suñu rapport ak alcorane yep moy ku dé ñu waccal ko kamil wala kuy dem di nu tuddu ku dënd kër gu bëss di toxu ñu waccal ko fa kamil ku joggé makka ñu waccal ko kamil loolu bu dé lool la loolu mom taxul won alcorane wacc de toute façon alcorane loolu taxu ko jog ay waccé kamil ni rek mu jeex c'est fini lool rek la c'est fini ba lañ ko reuy moy de loolu loolu tubab bi ci bopam mom wala bok yéfer bi man na sax financer lolu li ñeen ci soxla yépp mom man nako financer fek yéena ñi inconscient xalaatu ngeen mukk jëfeli ci biir mais ñun bañ dalé wacc kamil lu mais da nga fogg né lolu dafa lolu lukkumul beutu iblis merlowul kenn nonu yalla yi bu ngeen doon wacc téméri kamil grawul fek fofu ngeen yéen mais ki muy amal problème moy ki nga xamné nak dafa jang ci alcorane aya yu melni comprendre message l'islam xamne mbir mi do ay luñuy tari rek di wax tar nga xamne buñ koy jang sax duñ ci bayyi xel yaq yi fe foot yi ki fu nek ku neex jang lu la neex nga xamne duñ ci bayyi dara mais ki ñi amal problème moy ki ñew comprendre mbir mi ne buma ko jangé duma yem ci jang bi mais nak application la laaj lolo tax mu wacc di alcorane ji suñu worom dako wacc ngir mu tekkali deug ak tiaxam ngir nit ñi di dundu mais lolo lay jari wala bokku na ci lu muy jari ñu bëgg ko jël rek yemako ci ay deejëk ay ngënte gu bëss ak ay ki jaar na fi yo joge na makkat dem na umra mais lolo lolo rek taxul ñuy wax rabbi allah boko geume deug amul nit ku ko geum deug ta do am problème ak yeferi muk yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu ko waxe bimu ko jeffe bir makka mais ni lañ ko def xoj ko bamuy waja ba nokki gi waja arrêté sayyidina abou bakkar radiyallahu anhu ñew japp ko sanni ko fele nako ndax da ngayen di ray nit ko xamne waxul lulul yalla sama borom waqad deug deug jaakum dikkel ne len bil bayyinati min rabbikum ci yu leer yo xamne day tukke ci sen borom subhanahu wa ta'ala balegi kon hadith bobu waxna la ne riwaya imam al-bukhari rahimahullah la waaje genn nako ci tafsir bi côté tafsir bi waye manaqibul ansar tamit genn nako fofu ak fada'ilul الصحابة رضي الله رحمة الله عليه waye ba legi imam al bayhaqi ci yoy nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam don daj ci ay choono ci diine ji bañu xamne ki nga xamne mo wote mom la suñu borom tek mirmi ci loxom moy ki nga xamne mo ñeuk jot wextamu yéfer yi buñ japp ne ndax ñu bari dañu fogné yonnati bi alayhi salatu wassalam dara masu ko ci jot lu metti wax ñeñ ñi fogné ndaysan yalla da ko yoni ndaysan makka mu jëge makka dem madinatul munawwara comme non ñuko jappé ñun woyofal lepp nit ñi dugg ci l'islam afwajan rek affaire yi ki ni mu jeex mu dem wuyu borom ak loolu mom déméwul nonu mom ku gis li xamné mom motax waxon nañ la ci jotaay bi wessu ak jotaay biñu defoon ci sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu anhu biñu defoon biñu def tarjuma biographim yonnati bi alayhi salatu wassalam neena laqad uzitu fillahi wama yu'za ahad waqad walaqad ukhiftu fillahi wama yakhafu ahad walaqad marra alayya 30 yawman walay yawmin walayla walaysa li wal bilal ma ya'kuluhu dhil kabidin illa ma yuwarihi ibtu bilal radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu wasalam ne laqad uzitu fillahi wama yu'za ahad lor nagn ma ci yalla ta loruñu ken biñ may lor man walaqad ukhiftu fillahi dit lo nagn ma xoqatal ma ci yalla le fait que may wote ci diine ji ta wama yakhafu ahad jamono yo ken titul tamune rombu na ma 30 jours guddek beccuk yo xamne amul awmalu kenn lek man ak bilal amuñu luñ lek lulul lo xamne liñu lek ci periode 30 jours yoy bu ko jëlé def ko ci pokatanu bilal def ko ni kenn duko pokatanu bilal day neub lool lool lañ lek lu toll non lañ doon lek mo bilal lu ma 30 jours kon ku fogon ni mbir yi dafa ki ni rek après mu jeex muk kon imam al bayhaqi rahimahullah solo na tamit jele ci urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma muné qultu li abdullah ibn amr ibn al as hadith bi may waji tudu hadith sahih la imam ibn ishaq solo nako ci siratul hisham bo demé ding ko fa fek wa imam ahmad tammi solo nako ak abu nuaym al asfahani solo nako ci abdalail imam al bayhaqi may tuddo depuis bi passé ci abdalail la nek momit di imam al bayhaqi riwayam dañuy gis ni mune urwa ibn zubair dafa laaj sayyidina abdullah ibn amr ibn al as ne ko ma akthara ma ra'aita quraishan asabat min رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنه دخل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقلنا لنا عروة بن الزبير دون صحابة رضي الله عنهما بايام مورون صحابة يايام دخ يايام أسماء بنت أبي بكر لا سيدنا زبير بن العوام رضي الله عنهما ميموم دفا جدو أبري mom juddul jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam comme frère am bu mag bi di abdullah ibn zubair mom sahaba la moy ki ñeuk juddu madinatul munawwara ala sakin ya abdullah salatu wassalam bi fa yonnati bi alayhi salatu wassalam gaday ki nak rakam la mom kon mu ne dama laaj abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu ta'ala anhuma ne ko amna lan moy li gina bari li nga gis quraish dal di koy lal dal di koy tek yonnati bi alayhi salatu wassalam moy ci xetu mbugal fi ma kana tudhiruhu min adawati ci li nga xamne mom lañ doon feñal ci nono gi ñu nono won ak mom fa qala sayyidina amr ibn al as radiyallahu anhu abdullah bo di doomu amr ibn al as radiyallahu anhu mom mi ta yo gone la won sayyidina abdullah ibn amr tayoy goné la won bi nga xamné ci le doum ndax mom bayam lim ko magé dañ né li gina ëpp luñ ci wax dañ né 13 ans wala 11 ans la ko bayam magé motax presque ay morom lañ won rek mom nak Abdullah ibn Amr ibn al-As munay radiyallahu anhu munay mom laqad ra'aytuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum yawman fil hijr fa dhakaru rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalu ما راينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه احلامنا وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب الهتنا وصرنا منه على امر عظيم او كما قال Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu mo ne ben bes comme que dako laaj lan nga gis lu gina tar bugal yu gina bari li ñu wa quraysh tek yonanti bi alayhi salatu wassalam ci liñ doon wone ak nono giñ ko nono won mo ne man gis na len ben bes ñom zuama quraysh amsal abu lahab abu lahab abu jahl uqbat ibn abi mu'ayth et consort c'est kuffar al mushrikun al kibar عليهم لعنه الله الى يوم القيامه من موم غيسنا لين ني داجالو ني داجي نيك ديف بن غروب نيك عند الحجر توك فوف في الحجر من حجر اسماعيل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من توغي نون ني تود ني وقتان دي وقتا دي وقتان يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال ديكوي تود سي سن وقتان après ñu né man ñun dal sincèrement ñun ma suñu gis ñun suñu muñ giñ ko muñal sax la xamul ñun fuñu ñun dal ma suñu gis muñ guñu ko muñal mom mi muñ gu mel non ma suñu ko gis way ah bobba légui ñu baye ko fi mu nekk fi lu nekk wax di après dinañu ñom lool ñu ne mom lañ muñ ci li muy wax mom yenen tibbi alayhi salatu wasalam aka def dinañu ko wax ñu ne safa ahlamana japp na ne suñu xel yi du nacc du sen suñu xel yi yeb doya dal na suñu xel yi ak ni ñi xalaté han wa shatama aba ana en plus musala suñu bayyi ndax saga suñu baye dara ginuté graw nga né ñom liñu nekk won baxut jaamu yalla yi nga xamné ñoñu ko fi légué ñoñu ko fi baal mu né baxu wa abadinana suñu diiné gi ñu nekkon mom lañu massa xam mam baye ko fi mamat baye ko fi ñu judd nekk ci mom mu ñew wa abadinana dal di eybal suñu diiné joju wa farraqa jama'atana ñu wax mu dal di tékkalé suñu xolal ak suñu ndaje presque keur go duggu tass nako dom tu duggu ko top jeng and ak mom do am problème ak bayam tass suñu jama suñu mbolo yeb tass nako wasabba alihatana ñuy wax en plus mu saga suñu yalla yi tamit ah way wasirna minhu ala amrin ali ñun nak ñu and ak mom ci lolu melni dañ ko dañ la ñun daño d'accord ci lolu muy mbir mu graw and ak mom rek di woy rek bayiko nonu muy continuer ci yu graw yi mu def di mbir mu gand offense yalla yi suñu diine suñu mam yi l'esprit des anciens lepp mu def ko mais ñun dal ñum ñu tok rek mo ne aw kama qala wala bok nim ko wax قال مام سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه من فبينما هم في ذلك بيغا خمانتيني نا كي لا نيوي نونو موي دي سيتياسيون اوب دي واخ نونو دي كي نون دال واي واي نون دال مان دال مان دان جاخال نا نيو ريك نان لاني مانا موجيلي نينا بي ني نيكي نون طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يونتي الله عليه الصلاه والسلام دال دي ген دي نيو fa aqbala yamshi mu ñew ci ñom yamshi di dox hatta stalama rukna mu ñew ci kaaba gi dal di nuyu moy fon arruknul moy alhajarul aswad dal di koy nuyu summa marra bihim ta'ifan bil bayt fa ghamazuhu bi ba'd alqawl bimu foné pierre noire dal di commencer di def tawaf di wër kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman mim len rombe ñom côté biñ togon ñu dal di koy wax wax yu ñaaw moy dal di koy wax wax jo xamne wax ju ñagas la fa araftu abdullah ibn amr ibn al as mun fa araftu zalika fi wajhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neena biñ ko defé lol ma gis yonnati bi alayhi salatu wa sallam wax ju ñagas jo ñuko wax ma xamne yonnati bi alayhi salatu wa sallam biñ ko wax neexuko ma gis ko ci xar kanamam ndax bu masona alayhi salatu wa sallam masona merde sahaba ay radhiyallahu anhum dañ ko don xamé mune famada mu continue falewulen di def tawaf falamma marra athaniya ghamazu bimithliha fa araftuha fi wajhi famada bi nga xamantene ci la len romba une deuxième fois ñu defat la même chose waxat ko wax ju ñaw yaronte bi alayhi salatu neena ma gisat ci xar kanamam ke ne mbir mi neexu moy nakari nako mais mu rombo continue di wër neena nak fa marra bihim athalitha fa ghamazuhu bimithliha bi nga xamantene nak ci lenen rombe ñettel wi yon ñu waxat ko wax yu bon te ñaaw te ñagas te nek pobel une troisième fois fa qala nak yaronte bi alayhi salatu wasalam bim len biñ ko waxe lol nak mir mi legi nak mune len atasma'una ya ma'shar quraish ama walladhi nafsi bi yadihi laqad jitukum bidh-dhabh mune len yen ya ma'shar quraish atasma'una ndax yen ak may deg yen mbolom quraish yen ak may deg la wax deg ngeen limay wax deglu len ama walladhi nafsi bi yadi mangi wati ki nga xamne sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxom laqad jitukum watnana dikkel na len bizabh ci grendi moy kep ko xamantene ni lima andi topoko fi la yalla yi dugal mok rendeyem legi moy de yalla yeen ñep lay alak lol lay kek lima andi ak wax ju ñaaw gi ngeen may wax xam leen ne lima leen andil moy bu ngeen ci d'accordul le ak deegu ñaaw la li andil abdullah ibn amr ibn al as mu ne nak bi yonnati bi alayhi salatu wasalam waxe lol mu ne fa akhadhatil qawma kalimatuhu hatta ma minhum min rajulin illa wa ka annama ala ra'sihi ta'irun وقع حتى ان اشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفعه باحسن ما يجد من القول حتى انه ليقول انصرف يا ابا القاسم من نك غاي بي يونتي مي نك علي صاحب صاحب وخي لن نون لنن ما نخ ييناغي ديك يين وا بولون قريش واتنا كي كيغا خامن سما بكان موغي تي لوخوم dé la len dikkal moy ak rien di la len andil gaay nak biñu déggé lool ah néna nak mbir mi nak dal len touché nak ndax ñom ya'rifuna anna muhammadan sadiq ndax ñom kacior di ñu doon yépp xamone nañ né yaronte bi alayhi salatu wassalam luma wax dëgg la néna affaire bi dal li len nak touché ñu commencé nak rétan ñu doon def ak saboté yi ah gaay nak dal di nak commencé nak di wañi di tempéré mune hatta ma minhum min rajulin illa wa ka annama ala ra'si ta'ir ba mujju melni ko ci gis day melni bob bi ki mo ci nek moy un pitch mo taxaw ci bob bi tellement dafar ne tek melnay statue ñemetu ñoo bouger te kat ñoo door wax sank bi diko sa bu len rombe ñu wax ko wax ju ñaaw mais bi mu waxe li ta xam nañ ne lum len wax kom ubay nu mu tuddu umay ibn khalaf radiyallahu anhu ko alayhi lanatullah mom bi nga xamantene ci lako sa'd ibn mu'adh nekkon sayyidul ansar radiyallahu anhu bi nga xamne ci la ñewé doge madinatul munawwar ala sakin afdal salat wa salam ñew quraish makka jaar fa xaritu daron amon ay sirq jam ak umayya ibn khalaf umayya ibn khalaf bu masona dem don def commerce sham ba jaar yathrib daron jaar ci Saad ibn Muaz fala doon nek radiyallahu anhu lol avant l'islam ginaaw fala doon nek bokoy accueillir après mu dem momit bu masone ñew makka ci mom la doon nek ba nga xamantene ci la fa ñew après mu ne dafa bëgg wër kaaba gi ndax bobu yaronti ma lay saatu salam gadaayna dem madinatul munawwara ala sakina afdalu saad wa salam wa quraysh nefa bo badar amagul bi nga xamantene ci la ñew umayya ibn khalaf muneko ya wax ko ne ko yaw de sama xarit bi maneko yaw dama beug weur kaaba gi après neena muneko bayil bamu xawa ci yor gi bu ko defé ñu genn fekk naaj yu tang ken dootul nek fof nga weur ndax da xam na ne bu ko wa quraysh gisee bi mi weur non abu jahl fir'aun hadhihi al-umma la'natullah dal dikoy gis ne umayya ibn khalaf ki kan la munako ki de sand la munako sand ibn muaz sand yow di nga nek ngene fat ku jeng ki di yonnati bala sattu sa ba pare bayiko dimbaliko suñu kaw ba pare nan da ngay ñew di wër ci kaaba hein sand dal di mer sayyidna sand ibn muaz dal di mer wax ak mom wax ju deugal munako umayya ibn khalaf diko tamper nan ko waxal ak mom dank ndax ki huwa sayyidul wadi ki moy sangu khurwi monako mané yow mom buma wax dara sax yow ne ko yow umayya de toute façon yow deg na yonnati bi alayhi salatu wassalam muné mom dina la ray yow bim ko waxé mu xamné mu dem tip dem ci soxnam jabaram ne ko est ce xam nga né sama kharit ansar ki bi yathribi bi neena muhammad degna muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ken dina maray munako kon de lu xew deuk bi mu fi genn ndax xamone nak ne deug la motax bi badar xewé gaay wax muné duma dem abu jahl fer le tout ba muju xam nga rek comme que mom bokon na ci ñu doon ki yonnati bi alayhi salatu wassalam ba ni nga xamné ñu moy ñi mu doon ñaan ci sen kaw sank motax dafa muju dem defa ndax xamone na ne mom ke ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoom ñepp lu mu wax deug motax mujj gi ñi nga xamne mo ne ñi nga xamne ñoo ci dino na ñaaw la meñ doon ko gina wax ju ñagas bi muy rombu mo ne nga gis mu koy neexal bi ahsani ma yajid ti li gina rafet li mu trouver ci ay mots nan ko hatta innahu la yaqul insarif ya abul qasim nan ko demal ya abul qasim ñom ñi doon wax ju ñaaw legi xol ñuy neexal xam nga ya abul qasim moy waxu neex yoy rashidan fama kunta bi jahul demal ta yow nga nek ko xamne ku ginde ku nga aji ginde nga maso nek ko xamne jahul nga ku xamul dara nga dedet neena fan sarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi alayhi salatu wa salam dal di dem hatta idha kana al ghadu ijtama'u fi al hijr wa ana ma'ahum neena ba li nga xamne ci suba ga ñu dajewat fa comme d'habitude niñ doon def neena man abdullah ibn amr ibn al as mune man maangi won ak ñom bi nga xamanteni ci lañ tok nonu fa qala ba'dhum li ba'd dhakartum ma balagha minkum wa ma balagha ankum wa ma balagakum anhu hatta idha bada'akum bima takrahun taraktumu gaay biñu toge non te suba ga ñene yeen dal ñuy yeddante seen biir yeen dal tuddu ngeen li nga xamne mom ngeen moy wa liñ doon wax yenenti bi alayhi salatu wassalam ci li mu def saga seen yalla yi d'après ñom doya dal seen xalaat yi yoy yep tuddu ngeen ak li nga xamne ngeen tuddu tamit li nga xamne mom la jot ci yeen ba ni mu leen ñewé bi mu ñewé gennel len wan len li nga xamne mom ngeen len neexul moy wax jim len wax melni da lew na titlo ngeen ba dal dikoy bayyi ñu melni nak dañu yedd seen bop ci lolu ñu ne fa baynama hum ala zalika tala rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi nga xamene nak ci lañ nek nonu rek yonent bi nak alayhi salatu wasallam ñewat fa wasabu ilayhi wasbat rajulin wahidin fa ahatu bi yaquluna anta alladhi taqulu kadha wa kadha bi nga xamne ci lañ nek non di yeddant yaronte bi alayhi salatu wassalam ñewat rek biñ ko gisee rek ñu jog nak utsiko nako yow woor ko nak ne ko yow ya doon wax antal ladhi taqulu kadha wa kadha yow ya doon wax li wak li yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len lolou kadha wa kadha lima kana yablughuhum min aib alihatihim wa dinihim fa yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wasallam na'am ana alladhi aqulu dhalik ñu ne ko yow yaay wax li wak li ci di ngagn suñu yalla yek yoyu li nga xamne mom lañ doon joté ci ngagn yalla yim doon def ak seen diina ji legui ñom nak dañu fogon ne buñu défé lolu moy wala qad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahad ta watna ne doon nañ ma xoxatal ci diina ji tax kenn titul won kenn ragalul won jamono joj legui ñu ñew wër ko nan ko yow ya waxon ya wax li ci suñu yalla ak suñu diina ji yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len waw man mako wax seen diina ji ngeen nek baaxul seen diine maami dara baaxu ci mako wax walaqad mom nak sayna abdullah ibn amr ibn al as munew walaqad ra'aytu minhum rajulan minhum akhadha bi majami' ridai bimu waxe lol am munew ma gis ben way daldi moy liñ nane pogné ci ñun jël yéré yi ni dajalé ci pout gi xëc néna yone sayna abubakar daldi juk fekk fa waji def lol xëccu ko sanni nelen way lakum toskareñel lalen ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah thumma sarafu an bim ñe fekk len non japp waji def lolu bi pogne yenenti bi alayhi salatu wasalam wax nañ la moy kan moy uqba ibn abi mu'ayth alayhi la'inullahi almutataliya japp ko dal dikoy sanni nelen ndax da ngayen ti ray gor go xamantene ni krimam li ngayen ko nara ray nek lulul ne dane yalla moy rabbi sama borom allah moy bur yalla ginaaw gi ñu daldi nak biñu gisé lool ñu daldi tasaro dem seen yoon munafa inna zalika la akbaru ma ra'aytu quraishan balagat minhu qat mom sayyidina abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhu ma muné li moy li nga xamné lu gina mag luma gis wa quraish daldi koy tek yonnati bi alayhi salatu wassalam xamna tay dañuy yem nonu ci lor yi nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam don daj ginnaw biñu gisé abu lahab jabaram ak abu jahlin ak uqbat ibn abi mu'ayth ak wa quraish zu'ama quraish d'une manière générale ñu gis kon li nga xamne mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam daj xamna ñu yem fofu ba bi di ñew inshallah ñu dal di continuer والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين